en krala feyiz alır iyi mi? Bu vice olmak zor okey tanıtayım. 2012'de city the rhyme full of easy. 2014'te bir life story likitte kaldıran ki farkın en iyisi bu. Şarkına fiili kattığım günden beri geridesin ama hem başardın bularsın en iyisin. Yorma beni kurtar. Senin aklından geçen duyguların hepsi benimle bak. Ses telimden al. Ettirme hakkım yok, önemli değil hiçbir şey. Yetenek bizde sınırsız dostum. Derimi anla ve sar tekrar aç baştan. Yeteneği hazmet tamam mı, zaten herkes kral. Rap yapar ama soytaralar işime daha çok yarar. Savaşa dahil ol, klavyende vara değilsin. Yine fitil affe saraldığın müzikte de ilerleyemezsin. Kafanı topla bir sınar, beş paran yok. Artık stiline sarf et zaman. Kimisi bedel ama kimi crank rap yapar. Kimisi duygusal bir klarnet çalar. Kimisi rock instrumentalle fark atar. Kimi duramaz flex yapmadan. Kimisi flow'una da bir renk katmaz. Aynı şekilde gider reves yapma fazla. Sanki bir IMAX selansı. Benimle savaşıyor hazırlıyorlar. Kalemim tükenmez ama karalıyorlar beni. Ne sorun yaratıyor kazanıyorsam seni. Sorun yaratıyor kazanıyorsam seni.